Boottransport in Venhuizen. De specialisten in het vervoer van uw bloemen en planten naar de veiling in Aalsmeer, Rijnsburg en Honselaarsdijk. En dat allemaal in verwarmde en gekoelde vrachtauto's. Boottransport kunt u natuurlijk ook bellen op 1477 en 1892 in Venhuizen. Voor vervoer van bloembollen en van losgestort vervoer in containers. Boottransport levert ook, zoals potgrond, tuinturf, champignonmest, stopzand en mijnsteen. Boottransport, altijd op weg voor u. En de man aan het stuur, die maakt menig overuur. Maar wat wil je, een lading gaat voor.